Hey hey, pınar başı vurma vurma yar yar yar yar yar yar aman. Yaz gelince öter durna leylim leylim leylim aman. Yaz gelince öter durna leylim leylim leylim aman. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Kendime alsam seni, zihneme sarsam seni. Beylik Martin duvarda, bir yer sevdim hovarda. Allah bizi kavuştur su yolunda pınarda. Hey hey, pınarbaşı ben olayım yar yar yar yar yar yar aman. Bulanırsam bulanayım leylim leylim leylim aman. Bulanırsam bulanayım leylim leylim leylim aman. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Kendime alsam seni, sineme sarsam seni. Beylik Martin duvarda, bir yer sevdim hovarda. Allah bizi kavuştur su yolunda pınarda. Hey hey, pınarbaşı serin oldu yar yar yar yar yar yar aman. Sevdiğim yar elin oldu leylim leylim leylim aman. Sevdiğim yar elin oldu leylim leylim leylim aman. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Kendime alsam seni, sineme sarsam seni. Beylik Martin duvarda, bir yer sevdim hovarda. Allah bizi kavuştur su yolunda pınar.